ce face, muncește o viață fără vreun folos, fără să-i dă inimii ce-i place, dar în noaptea asta fac totul pe dos. Mi-am luat toți prietenii la mine, că așa-mi place mie, așa vreau eu. Noaptea asta nu mai vreau să așa vrea să mor. Cu paharul lângă mine, așa mă simt eu mai bine. Uite așa aș vrea să mor. Uite așa aș vrea să mor.